Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 12 dzień lutego, jest 8. Serwis Trójki i Filip Jarek. Dziś ruszają szczepienia nauczycieli. Chęć zgłosiło prawie 270 tysięcy osób. Kina, teatry czy filharmonie wznawiają działalność. Otwarte zostaną także stoki narciarskie i hotele. Eksperci apelują, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Wiele wskazuje na to, że rozmowy dotyczące nowego włoskiego rządu dobiegły końca. Ruszają szczepienia nauczycieli. Chęć zgłosiło 268 tysięcy osób. Jednocześnie odbywa się ponowne testowanie tych nauczycieli, którzy uczą w najmłodszych klasach. Przynajmniej do końca lutego szkoły będą działać na dotychczasowych zasadach. Więcej o tym Katarzyna Ingram. Nauczyciele będą mogli zaszczepić się w szpitalach węzłowych w swojej okolicy. Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśla sprawny przebieg rejestracji. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Równocześnie ze szczepieniami trwa akcja testowania nauczycieli, którzy już wrócili do szkół. Do tej pory przetestowano 19 tysięcy osób, a 2% z nich ma wynik pozytywny, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Kontynuujemy te dwie bardzo ważne akcje, które pozwolą nam na powrót do normalności. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy temacie szczepień. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że mimo problemów z dostawami szczepionek od producentów, narodowy program idzie zgodnie z harmonogramem. Barbara Góra. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 1 880 000 szczepień przeciw COVID-19. Ponad 523 000 osób otrzymało dwie dawki szczepionki, co daje pełną odporność. Do końca marca zaszczepimy około 3 milionów osób. Do końca lutego uda nam się zaszczepić ponad 2 miliony osób. Natomiast wczoraj Polska otrzymała dostawę szczepionek dwóch firm AstraZeneca i Moderny. W sumie dotarło kolejnych 223 tysiące dawek preparatu, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Obydwie szczepionki trafiają do systemu dystrybucji i będą przygotowywane do szczepień w najbliższych dniach. Barbara Góra, Polskie Radio. Jeszcze dodajmy, że Michał Dworczyk będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Zapraszamy w imieniu Beaty Michniewicz. Od dziś kina, teatry, filharmonie czy opery wznawiają działalność. W reżimie sanitarnym otwarte zostały także hotele i stoki narciarskie. Główny doradca premiera do spraw pandemii, profesor Andrzej Horban, mówił w Polskim Radiu 24, że to od nas zależy, jakie będą skutki tych decyzji. Wirusolog apelował o przestrzeganie podstawowych zasad. Nosimy maseczki, zachowujemy dystans, nie pchamy się w tłum, dlatego że nadal transmisja wirusa w społeczeństwie istnieje. I jeżeli nie będziemy przestrzegali tych zasad, to okaże się, że trzeba będzie wracać a piać do początku. Od nas zależy, czy cała ta akcja rozstrzelniania się powiedzie. Dzięki zluzowaniu części obostrzeń na widzów czeka dziś m.in. stołeczne kino Iluzjon, które na początek proponuje cykl Retro Dreszcze. Otworzy go książę Dracula z 1931 roku w reżyserii Todda Browninga, zapowiada filmograf Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Michał Pinkowski. Książę Dracula to jest jeden z pierwszych filmów o wampirach i jest to właściwie film, który wyznaczył trendy na najbliższe dziesięciolecia, jak mają wyglądać wampiry, jak mają się zachowywać, i to właśnie Bela Lugosi, który zagrał tytułową rolę w tym filmie, wyznaczył te trendy, które właściwie do dzisiaj są przestrzegane w niemal wszystkich filmach o wampirach. Cykl Retro Dreszcze jest to przegląd przedwojennych horrorów i dreszczowców z okresu początków kina dźwiękowego, czyli pierwszej połowy lat 30. Pamiętajmy, że decyzja o otwarciu instytucji kultury jest warunkowa na razie na 2 tygodnie. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. We Włoszech członkowie największego ugrupowania parlamentarnego, antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, zagłosowali za tym, by poprzeć rząd tworzony przez Mario Draghiego. Oznacza to, że w sobotę dobiec końca może kolejne polityczne zawirowanie w tym kraju. Nowy gabinet będzie miał spory kredyt zaufania. Więcej o tym w relacji Piotra Kowalczuka. Poparcie dla rządu Draghiego deklarowały niemal wszystkie partie polityczne poza antysystemowym ruchem, który posiada 1/3 miejsc w parlamencie. Ugrupowanie podejmuje najważniejsze decyzje na podstawie internetowego głosowania swoich członków. Za wsparciem rządu Mario Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, opowiedziało się 60% głosujących. Praktycznie oznacza to, że nowy rząd będzie posiadał ogromną większość w obu izbach parlamentu. Mario Draghi poinformował, że skład rządu ustali z prezydentem Sergiem Mattarellą. Chce w ten sposób uniknąć partyjnych sporów o podział stanowisk. Prezydent, powierzając Draghiemu misję tworzenia rządu, zaznaczył, że ma to być rząd apolityczny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Wszyscy przebieramy nogami, bo dziś gra Iga Świątek. 19-letnia Polka w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z Fioną Ferro z Francji. Mecz nie wcześniej niż o godzinie 11. Wczoraj nasza najlepsza singliska ładowała baterię przed spotkaniem, które stanowi pewną niewiadomą. Świątek i Ferro staną naprzeciw siebie po raz pierwszy. Trener Igi Piotr Sierżputowski o rywalce. Ta dziewczyna naprawdę potrafi dobrze grać w tenisa, czasem jak gra falami dobrze, to idzie jej świetnie, więc jest na fali, jest w trzeciej rundzie, więc znaczy, że gra dobrze, będzie trzeba się na ten mecz bardzo mocno przygotować. Serena Williams wygrała 90. mecz w Australian Open, choć awans do czwartej rundy nie przyszedł jej tak gładko jak Naomi Osace czy Gabrini Muguruzie, które po prostu przegalopowały po rywalkach. Tytułu nie obroni Estonka Sofia Kenin, która wczoraj pożegnała się z turniejem. O 9:00 ma rozpocząć się ultra ciekawy mecz na przedwczesnym szczycie. Zagrają Dominic Thiem i Nick Kyrgios. Taką obsadę mógłby mieć nie mecz w trzeciej rundzie, a finał. Niestety od soboty mecze Australian Open będą odbywać się przy zamkniętych trybunach w stanie Victoria, którego stolicą jest Melbourne, będzie obowiązywał lockdown. O 14:15 na antenie Trójki duża porcja tenisa. Studio Australian Open poprowadzi Krzysztof Łoniewski. Piłkarz roku według FIFA Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium klubowymi mistrzami świata. W finale wygrali 1-0 z uniwersyteckim zespołem Tigres z Monterrey w Meksyku. Benjamin Pavard zdobył jedyną bramkę. Lewy na boisku spędził 73 minuty. To szóste trofeum Bayernu zaliczane do tak zwanego sekstetu. Bawarczycy triumfowali w mistrzostwach, pucharze i superpucharze Niemiec, a przede wszystkim w Lidze Mistrzów. Ostatnia takiego wyczynu dokonała Barcelona pod wodzą Pepa Guardioli w sezonie 2008-2009. Werwa Warszawa jedną nogą już była w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, ale wypuściła szansę z ręki. Z układu tabeli wynikało, że z Kuzbasem Kemerowo wystarczy nawet porażka 2-3 pod warunkiem, że Bartosz Kwolek i spółka zdobędą minimum 9 punktów w tiebreaku, a w piątym secie ugrali zaledwie 5 punktów. W najlepszej ósemce zagrają za to Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Kra Bełchatów. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. A gdzie tam wiosna, proszę Państwa? Mróz nie odpuści jeszcze przynajmniej przez tydzień. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi jednak przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami głównie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu śnieg. Jeśli chodzi o temperatury, minus 12-13 na Pogórzu Karpackim, minus 11 na wschodzie, minus 8 w centrum i minus 2, minus 1 na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Zawieje i zamiecie śnieżna, to dlatego, że powieje. W Tatrach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Uwaga! Ostatnie dni karnawału rabatowego w Euro. Tylko do jutra. Pralka LG, Slim, programy parowe, klasa A+++ za 1449. Taniej o 250 zł i aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,

to już jesień życia, czy może czeka nas druga młodość? A jeśli tak, to może za sprawą technologii DAB+. Na radio, jakie znamy, to znaczy każdy z nas zna inne radio. Mówiąc o radiu publicznym, czyli o tym radiu, które jest skupione w Europejskiej Unii Nadawców, jeśli pan pozwoli, to powiem słowami Daniela Eka, współzałożyciela i prezesa serwisu streamingowego Spotify, serwisu, który nie ukrywa, że zamierza być trwałą i skuteczną alternatywą dla radia rozrywkowego. Goszcząc na jednej z sesji EBU stwierdził, że przyszłość mediów elektronicznych, przyszłość radia zależy w znacznej mierze od tych nadawców i tych firm, które produkują wysokiej jakości treść. Czyli ja wtedy zrozumiałem, że on mówi o nas i do nas. On mówi między innymi do Polskiego Radia, dlatego że my jako nadawca produkujemy treść najwyższej jakości, zarówno jeżeli chodzi o rozrywkę, jeżeli chodzi o kulturę. Wobec tego słowa Daniela Eka pokazują, że przed radiem jest dopiero przyszłość, że to nie jest radio, które będziemy rozpatrywać tylko jako historyczne rozwiązanie medialne, że przed tymi nadawcami, przed tymi firmami, przed tymi organizacjami, które produkują treść, które produkują słuchowiska, audycje, koncerty, jest przyszłość. Panie dyrektorze, mówi pan wysoka jakość, content programowy, a jeśli ktoś w internecie będzie chciał również taką wysoką jakość zaproponować, zaprezentować, to będzie to alternatywa, jak pan mówi, czy może też konkurencja i trzeba się wtedy bardziej starać? Czy dla wszystkich starczy miejsca w tym obszarze akurat, jeśli chodzi o radiofonię, o streaming z treściami godnymi zaufania i o wysokiej jakości? Radio to nie tylko i nie przede wszystkim dzisiaj sposób docierania naszego głosu do odbiorcy, bo to, że on dociera na falach FM, dociera na platformie DAB+, jak w przypadku anten Polskiego Radia, czy dociera poprzez internet, czy też nasza rozmowa znajdzie się w tej czy innej części, tak czy inaczej pokazana w internecie i będzie fragmentem jakiegoś programu, który będzie dostępny tak, aby odbiorca niezależnie od miejsca mógł z niego skorzystać. To jest wtórne wobec tego, co my jako Polskie Radio produkujemy. Dlatego, że dzisiejsza teraźniejszość i przyszłość radia oczywiście w znacznej mierze zależy od technologii, jeśli chodzi o dotarcie do odbiorcy, ale pandemia pokazała, że Polskie Radio i to, co my oferowaliśmy i oferujemy w czasie pandemii, ma swoją wartość. Produkowane przez nas koncerty, które nagrywane to setki koncertów, które pozwalają artystom utrzymać łączność ze słuchaczami, a jednocześnie naszym słuchaczom pozwalają uczestniczyć w kulturze. To jest coś, co jest podstawową funkcją radia. To są zadania z obszaru kultury właśnie, bo przecież od naszej pracy, od tego, co my robimy, zależy, czy nasze dzieci będą myślały po polsku, będą mówiły po polsku. Przyszłość właśnie naszego języka, naszej kultury zależy od tego, jakie treści produkujemy dzisiaj. I to właśnie wyróżnia stacje europejskie, publiczne, od wszystkich innych stacji, które w znacznej mierze też skupiają się na rozrywce. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o rozwój technologii DAB+, w kontekście rozwoju Polskiego Radia, co jest największą przeszkodą? Brak odbiorników, nieznajomość technologii DAB+, czekamy na nowe samochody, które będą już miały wbudowane odbiorniki radiowe właśnie z możliwością słuchania radia w technologii DAB+. Co jest tą największą przeszkodą, jeśli chodzi o rok 2021 i plany na przyszłość? Trudno mówić o przeszkodach. Na pewno to, że na rynku jest mało odbiorników, które są tanie i wysokiej jakości, jest przeszkodą w rozwoju tej technologii. Natomiast ja sądzę, że jeżeli ktoś ceni wysoką jakość odbioru sygnału radiowego, w tym klasycznym, tradycyjnym radiu linearnym, to rozwój także pokrycia kraju sygnałem DAB+, przez Polskie Radio. Rozwój, który z roku na rok zmniejsza te dziury, spowoduje również to, że więcej osób będzie zainteresowane nabyciem takiego odbiornika. To, co pan powiedział o nowych samochodach, czyli ta dyrektywa dyrektywa, europejska dyrektywa cyfrowa również ma wpływ, bo pojawienie się aut z odbiornikami cyfrowymi również zwiększy zainteresowanie technologią DAB+. No właśnie w tym celu między innymi radio kierowców pojawiło się w zeszłym roku w rodzinie Polskiego Radia. Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia, był gościem Trójki. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam, panie dyrektorze. Miłego dnia. 20 minut po 8. A jeśli mają państwo nowy samochód z odbiornikiem technologii DAB+, a proszę przełączyć i zobaczyć, jak Trójka brzmi. Poranku słuchają państwo Trójki, 24 prawie minuty po godzinie 8. Od dziś możemy wybrać się w rygorze sanitarnym, co prawda, ale jednak do kina, teatru, filharmonii czy opery. I tak się zastanawiam, czy Dariusz Stachura, dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, obudził dzisiaj się z pewnym oddechem, z pewnym poczuciem ulgi, czy może stremą, jak to tenor Dariusz Stachura, który musi zaśpiewać na przykład Arię Nessun Dorma, bo myśli tak, nikt nie przyjdzie mi do teatru, jak ja to wszystko zorganizuję na te 2 tygodnie. Panie dyrektorze, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Spodziewa się pan tłumu w weekend? Ja myślę, że muszę poruszyć tutaj 2 tematy, bo jeden temat to jako tenor jeszcze się nie obudziłem, a jako dyrektor już muszę być czynny od godziny co najmniej 6, chociaż dyrektor naczelny musi działać przez 24 godziny na dobę. Oczywiście wiedząc o tym, że mamy Nabucco w niedzielę, cieszymy się bardzo, bo ucieszyliśmy się z tego powodu, że lockdown jest przynajmniej na 2 tygodnie. Ale bilety sprzedane już? Bilety sprzedane są. Nie, już nie ma kolejek, bo kolejki już były, już dawno wszystko sprzedane. Cieszę się, że widownia jest tak stęskniona, prawie tak bardzo jak artyści, którzy czekają na widownię, i liczę na to, że będzie wspaniałe spotkanie. Będziemy śpiewać najpiękniej, jak potrafimy. Panie dyrektorze, to był trudny czas, to jest cały czas trudny czas dla kultury w Polsce. Musiał pan zwolnić kogoś z zespołu w swoim teatrze? Czy poradził sobie pan z tym wszystkim, jeśli chodzi o pieniądze, o pensje, o urlopy, o przyjmowanie do pracy, o zwalnianie? Wiadomo, wiadomo, drogi dyrektorze, drogi panie redaktorze, że jak teatr nie gra, to teatr nie zarabia. Po prostu widowni nie ma i wiadomo, że wtedy nie mamy własnych finansów i robimy wszystko, żebyśmy mieli te finanse. I to jest ważne, żeby dyrektor znalazł sposób na pieniądze. Znalazł więc? Na potrzeby. No, się znalazł, szukam. Cały czas każdy dyrektor szuka najlepszego rozwiązania, jaki może być. Nie zawsze robimy to, co byśmy chcieli, ale na pewno tęsknimy za widownią. Jeżeli chodzi o zwalnianie, no wiadomo, że tych zwolnień podczas pandemii nie może być. Oczywiście są jakieś tylko drobne zabiegi, ale... Mhm. Przez półtora roku właściwie to nikt nie stracił pracy, no, ktoś ewentualnie nie miał przedłużonej umowy, ale tak ogólnie byłem bardzo porządnym dyrektorem przez te półtora roku i mam nadzieję, że następne półtora roku niewiele się zmieni. Tenor wychodzi z dyrektora miejscami, panie dyrektorze. Ale ja pamiętam faktycznie, jak był początek lockdownu, Teatr Wielki w Łodzi grał koncerty, jeździł po różnych miejscowościach w województwie. To były małe składy, ale nie dało się o was zapomnieć, bo niektóre teatry na przykład budowały markę światową i w tym czasie nic się nie działo, tylko zbierały pieniądze, a wy jednak graliście, prawda? No tak, graliśmy. Ja mówię, że trzeba znaleźć zawsze pomysł na to, żeby zrobić jakieś obejście scenariuszowi, który pisze lockdown, ale na pewno nie możemy robić nic wbrew reżimowi sanitarnemu. Dbamy o artystów, o pracowników, dbamy o widownię. Jeżeli możemy wpuścić tę widownię, na pewno państwo będziecie się czuli bezpiecznie i bardzo dobrze zaopiekowani przez naszą obsługę. Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Dariusz Stachura, dziękuję serdecznie za rozmowę. To tenor, o której się budzi, proszę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Się. O 10, tenor, o 11? To znaczy, tenor chciałby się obudzić jak najszybciej, tylko głos się budzi trochę później. Proszę poradki spędzać z Trójką. Dziękuję serdecznie. 27. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Polska firma pokazuje wykrywacz koronawirusa. Chodzi o błyskawiczny test z oddechu. Urządzenie ma pokazywać wynik w ciągu 10 sekund. Na razie urządzenie przeszło wstępne badania skuteczności, mówi prezes ML System Dawid Cycoń. Spodziewamy się bardzo szybko wyników w zakresie czułości urządzenia i w zakresie wykrywalności urządzenia. Wierzymy w to, że to urządzenie będzie miało masowe zastosowanie, czy w zakładach pracy, czy na lotniskach, czy na przejściach granicznych, nie będzie wymagało specjalistycznej obsługi. W tej chwili wymaz odbierany jest w laboratoriach, wymazy są specjalnie zabezpieczane. To urządzenie ma za zadanie diagnozować wirusa wszędzie i eliminować osoby, które w danej chwili zarażają. Urządzenie zostało zaprezentowane w Zaczerniu na Podkarpaciu na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą. Rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie. Ja przed chwilą w laboratorium osobiście takiemu testowi się poddałem na tym urządzeniu. Wynik testu był rzecz jasna negatywny. No oczywiście jesteśmy teraz w maseczkach, bo urządzenie nie jest jeszcze w pełni dopuszczone do działania i można powiedzieć, że jest to wynik w związku z tym nieoficjalny. Tyle o firmie, która może na koronawirusie zyskać. Słowo o tych, którzy przez pandemię stoją na krawędzi bankructwa. Swoją działalność mogą wznowić hotelarze, właściciele kin, stoków narciarskich, a nawet kasyn. Otwarte będą też baseny i sport na świeżym powietrzu. Od dziś obowiązują nowe, poluzowane zasady dotyczące obostrzeń. Co najmniej do końca lutego obowiązują dotychczasowe zakazy dla restauracji, domów weselnych czy dla branży fitness. Jest szansa na szybkie otwarcie kolejnych branż, zapowiedziała wczoraj na konferencji prasowej wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jesteśmy również gotowi, jeżeli ten dwutygodniowy etap zda egzamin, a liczby zachorowań będą regularne. Jesteśmy jako resort gotowi również wdrażaniem kolejnych protokołów bezpieczeństwa w poszczególnych branżach. Do końca lutego przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc z tarczy finansowej PFR. Jak dotąd do programu zgłosiło się ponad 34 tysiące firm. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,50, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,17, brytyjski funt 5,13 zł. Po godzinie 9 program winien i ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Minus 12, minus 13 dziś stopni maksymalnie na Pogórzu Karpackim, minus 11 na wschodzie, minus 8 w centrum, minus 2, minus 1 na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi jednak przejaśnieniami i rozpogodzeniami nad Warszawą właśnie zaświeciło. Proszę Państwa, dziś zawieje i zamiecie śnieżne również możliwe, a to dlatego, że wiatr w porywach w Tatrach na przykład do 100 km na godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Witam, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj rozpoczynają się szczepienia nauczycieli, tych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia. Czy nic się nie zmieniło? I ci starsi nauczyciele będą musieli poczekać na swoją, jak to pan określił, kohortę wiekową? Zmiana nastąpiła dlatego, że Rada Medyczna wczoraj przyjęła takie wytyczne, które znalazły odzwierciedlenie z kolei w wytycznych i w stanowisku ministra zdrowia. Te wytyczne mówią, że szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 roku życia. I to ma swoje dwie poważne konsekwencje, jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień. Po pierwsze, wszyscy nauczyciele właśnie do 65 roku życia będą mogli się szczepić, więc od poniedziałku, kiedy rozpoczynamy kolejny etap zapisów dla nauczycieli, również te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. To ja w tym momencie panu przerwę, czy jeśli wolą, te inne szczepionki będą mogli sobie wybrać, ci nauczyciele starsi? Jeżeli ktoś nie zaszczepi się dzisiaj, no będzie mógł czekać do momentu, aż jego grupa wiekowa będzie szczepiona i wtedy będzie mógł wybrać sobie szczepionkę inną niż ta, którą w tej chwili są szczepieni nauczyciele. I do tego dodam, że również grupa zero, w której jeszcze jest kilkaset tysięcy osób niezaszczepionych, również będzie szczepiona szczepionką AstraZeneca. Grupa zero, czyli medycy. Medycy i zawody pokrewne. Pracownicy podmiotów leczniczych. Lekarze już w 94% zaszczepili się, więc tutaj raczej chodzi o pracowników niemedycznych. No zostało oczywiście pojedyncze osoby, które nie zdążyły z różnych względów losowych, rodzinnych zaszczepić się, ale przede wszystkim to są pracownicy związani z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Ale krótko mówiąc, te zmiany powodują, że zaczynamy szczepić jeszcze pozostałe osoby z grupy zero, przy czym tutaj czekamy na kolejne dostawy AstraZeneca, a nauczyciele wszyscy do 65 roku życia również będą mogli się zapisywać od poniedziałku, a następnie szczepić. No to takie wybawienie z kłopotu, ta opinia Rady Medycznej, dlatego że już się pojawiły opinie, że ci starsi nauczyciele mogą wręcz zaskarżyć rząd, że to jest niekonstytucyjne wyłączanie ich z tej grupy. No trudno mi wyobrazić sobie, że zalecenia lekarskie, bo to są zalecenia właśnie lekarskie, zalecenia medyczne, mogłyby być przedmiotem jakiegoś zaskarżenia. Tak, panie ministrze, nie, no, ale są inne szczepionki. Chodziło o to, że pewnie sobie część osób wyobrażała, że można przesunąć te dawki, które były przeznaczone dla osób starszych, właśnie dla tych nauczycieli, żeby nie było tak, że są zaszczepieni młodsi, a starsi nie. No to byłoby, wie pani, dosyć dziwne dzisiaj, gdybyśmy zaczęli wykreślać zapisanych seniorów, powiedzmy 85-letnich, już na konkretne terminy szczepień po to, żeby 62-letni nauczyciel się mógł zaszczepić. A do tego by się to sprowadziło, ponieważ mamy, co podkreślamy, cały czas bardzo ograniczoną liczbę szczepionek dostarczaną przez producentów. I gdyby nie możliwość szczepienia szczepionką AstraZeneca właśnie osób również do 65 roku życia, no nie mielibyśmy możliwości zabezpieczenia dla tych osób szczepionki innych firm. A czy opinia Rady Medycznej w sprawie AstraZeneca coś zmienia, jeśli chodzi o ogólne tempo szczepień i ich harmonogram poza tymi grupami, o których pan wspominał? To nie będzie miało jakiegoś zasadniczego wpływu na tempo szczepień i sposób realizacji. No, ważne są też wytyczne dotyczące odstępu między pierwszą a drugą dawką, bo dzięki nowym badaniom, które cały czas analizujemy, które też członkowie Rady Medycznej analizują, wiemy, że ta szczepionka nabiera pełnej mocy o nieco dłuższym terminie, stąd wytyczne, żeby drugie szczepienie szczepionką AstraZeneca wykonywać między 10 a 12 tygodniem po wykonaniu pierwszego szczepienia. I takie zalecenie się znalazło również w polskim systemie i będziemy je realizować w Polsce. Mówił pan kilkakrotnie, że do końca pierwszego kwartału powinno być zaszczepionych około 3 milionów osób. Czy to będzie zaszczepienie już pełne, czy tą tylko pierwszą dawką? Na pewno w przypadku AstraZeneca tylko pierwszą, prawda? Bo to wypada, zdaje się... Dokładnie tak. To znaczy cała metodologia liczenia i w Europie, i na całym świecie opiera się przede wszystkim na podaniu pierwszej szczepionki. Między innymi z tego powodu, że są właśnie różne odstępy pomiędzy podaniem drugiej dawki w zależności od rodzaju szczepionki. I cały czas oczywiście my mówiliśmy o tym podaniu pierwszej dawki i podtrzymujemy nadal tę deklarację. Do końca pierwszego kwartału to będzie około 3 milionów Polaków. Średnio miesięcznie szczepimy 1 milion osób i utrzymujemy to tempo. Ono mogłoby być oczywiście o wiele wyższe. I ono będzie wyższe w kolejnych kwartałach? Jak wygląda? Proszę. Czy ono będzie wyższe w kolejnych kwartałach? Jak wygląda deklarowany harmonogram dostaw? No, na to bardzo liczymy, dlatego że tempo szczepień, które moglibyśmy osiągnąć, jest kilkakrotnie wyższe niż to, które mamy w tej chwili i ono jest uzależnione, jak już wspominałem, wyłącznie od dostaw szczepionek. Niestety do tej pory żaden z producentów szczepionki nie przesłał nam dokumentów informujących, na jakie dostawy możemy liczyć w drugim kwartale. Pojawiają się wyłącznie ustne deklaracje, że tych szczepionek będzie dużo więcej niż w kwartale pierwszym, ale cały czas żadnego dokumentu z konkretami nie otrzymaliśmy. Dlatego dzisiaj nie możemy składać takich deklaracji. A jakoś Unia Europejska ponagla te koncerny, żeby złożyły przynajmniej deklarację w tej sprawie i żeby można było ustalić harmonogram? Czy to zabiegają wszyscy, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, mobilizując ją do negocjacji z koncernami, bo przecież to Komisja Europejska wynegocjowała umowę, która została podpisana z producentami szczepionek, więc wszystkie kraje naciskają na Unię, żeby była bardziej skuteczna, jeśli chodzi o egzekwowanie zapisów tej umowy, ale na razie te działania nie przyniosły skutku. Czy są prowadzone rozmowy o szybszych dostawach bezpośrednich poza pulą europejską? Weryfikujemy cały czas te możliwości na rynku międzynarodowym, natomiast dzisiaj szczepionki są dobrem luksusowym, można by to tak kolokwialnie określić. Ale to weryfikowanie, przepraszam, to weryfikowanie możliwości dotyczy tylko tych szczepionek, które zostały dopuszczone na europejski rynek do tej pory, czy także innych? Oczywiście, że chodzi nam o szczepionki, które są dopuszczone na rynku europejskim, bo przede wszystkim kierujemy się przecież bezpieczeństwem pacjenta, ale tak jak powiedziałem, to jest po pierwsze towar rzadki dzisiaj, szczepionka na rynku międzynarodowym, a po drugie pamiętajmy cały czas o zapisach umowy, która wiąże wszystkie kraje, w których strony umowy zobowiązują się do tego, żeby nie będą u producentów pozyskiwały indywidualnie szczepionek. Dlatego mówię, że jesteśmy cały czas na poziomie i etapie analiz i żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. A ile dawek w końcu Polska zamówiła? Ponieważ słyszymy różne liczby, a opozycja ciągle mówi o tych niezamówionych 15 milionach dawek. To jest typowa manipulacja i bardzo żałuję, że opozycja w ten sposób wykorzystuje sytuację. To był dzwon na trwogę, panie ministrze. Proszę? Chyba. Dzwon na trwogę. Najmocniej to... przepraszam, tak. Najmocniej przepraszam, więc bardzo mi przykro, że pandemię, Narodowy Program Szczepień, opozycja. Tak, ale to nie, ja nie dlatego to mówię, żebyśmy teraz mówili o opozycji, tylko fakty, ponieważ dużo liczby było podawanych. I to wygląda na to, że Polska zamówiła więcej niż trzeba. Dużo liczb jest podawanych, bo na bieżąco raportujemy wszystkie działania, więc dużo liczb. Ale jeśli chodzi o zamówione szczepionki. To jest tak naprawdę jedna liczba, którą podajemy od dłuższego czasu. To jest blisko 100 milionów dawek szczepionek dla 50 kilku milionów Polaków. I dlatego dla 50 kilku, a nie równo 50, dlatego że część spośród tych 100 milionów dawek to szczepionki firmy Johnson & Johnson i to jest jednodawkowa szczepionka. Natomiast jeśli chodzi o krytyków programu szczepień w Polsce, to odsyłam, mówię tutaj w szczególności o parlamentarzystach opozycji, odsyłam do wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen. Tak, to już wszyscy wiedzą, już się pan chwalił wczoraj, panie ministrze. który sprawnie prowadzi program szczepień. Panie ministrze, dziś znoszone są warunkowo na 2 tygodnie niektóre zakazy dotyczące działalności gospodarczej. A jakie warunki są utrzymania tego stanu rzeczy? Co to znaczy warunkowo? No, przede wszystkim będziemy bacznie obserwować sytuację epidemiczną w kraju i w zależności od zmian będziemy podejmować dalsze decyzje. To znaczy, jeżeli by nastąpił, co mam nadzieję się nie wydarzy, ale jeżeli by nastąpił gwałtowny przyrost zachorowań, wtedy trzeba się liczyć z ponownym zamrożeniem niektórych branż, które będą mogły już za chwilę funkcjonować. To znaczy, ale który? Jeżeli będzie... Których w pierwszej kolejności, przykład, jeśli trzeba będzie przykład, znowu zamrażać? Mówimy, ja nie chcę mówić, których w pierwszej kolejności, no ale przecież doskonale wiemy, rozmawiając o tych przepisach, które w tej chwili wchodzą w życie i które umożliwiają funkcjonowanie hoteli, stoków narciarskich, oczywiście wszystko w określonym reżimie sanitarnym. I teraz kończąc zdanie, chciałem powiedzieć, że jeżeli mam taką głęboką nadzieję i tak mówią lekarze, że jeżeli będziemy przestrzegać tych warunków sanitarnych, no to jest szansa, że wzrosty zachorowań nie będą problemem i będziemy mogli nadal funkcjonować właśnie w tym rozluźnionym reżimie sanitarnym, a nawet może myśleć o dalszym luzowaniu obostrzeń. Czyli nie chodzi o to, żeby namawiać do niekorzystania z tego, co jest udostępnione, tylko żeby zachować wszelkie środki ostrożności zalecane. Dopóki trwa stan pandemii, to oczywiście zawsze warto namawiać do ograniczania kontaktów międzyludzkich czy do ograniczania mobilności, bo wiemy, że właśnie w ten sposób wirus najłatwiej jest przenoszony, ale z drugiej strony nie można zamykać oczu na konsekwencje społeczne. Jakie jeszcze ma... chciałam zapytać pana o inną sprawę, a zmierza nasza rozmowa, patrzę na zegar, do końca. Czy rząd bierze pod uwagę wycofanie się z projektu podatków od reklam, choćby dlatego, że mogą być kłopoty w samej Zjednoczonej Prawicy z przyjęciem go? My, przypomnę, że znajdujemy się w fazie prekonsultacji. Do 16 lutego są zbierane informacje, wszystkie informacje, co to wszystkie są zainteresowane podmioty mogą... Prekonsultacje to jest taka faza, która jeszcze nie jest fazą konsultacji międzyresortowych i społecznych, ponieważ jeżeli mówimy o proces legislacyjny, to jest projekt ustawy wpisany dopiero do wykazu prac rządu. Czyli dobrze, ale były jakieś rozmowy, panie ministrze, z zainteresowanymi stronami, czy nie? Tak, w Ministerstwie Finansów trwają takie konsultacje. Wiem, że przedstawiciele niektórych gazet i prywatnych telewizji byli na spotkaniach w Ministerstwie Finansów i tam toczy się dyskusja. Ale oni byli przed tym protestem czy po proteście? Bo to ważne. Nie znam szczegółów. To prowadzi, te działania prowadzi Ministerstwo Finansów i trudno mi odpowiedzieć, którego dnia i o której godzinie przedstawiciele poszczególnych mediów byli. To jest ważne o tyle, że jeżeli oni byli już na konsultacjach i mimo wszystko zaprotestowali, to chyba coś nie tak jest z tym projektem, według nich przynajmniej. Musi pani redaktor zapytać przedstawiciela resortu Ministerstwa Finansów. Panie ministrze, jeśli nie chodzi o to, by osłabić media, które nie są przychylne rządowi, tylko o pieniądze, czy warto było ryzykować taki protest, taki sprzeciw, taką niechęć dużej części środowiska dziennikarskiego? No, wie pani, my mamy do czynienia dzisiaj z poważną manipulacją, czy wręcz kłamstwem, dlatego że próbę opodatkowania dużych koncernów medialnych przedstawia się jako próbę ograniczenia wolności słowa. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Ale przedstawiciele tych, że mówią, że oni podatki płacą. W wielu krajach europejskich, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii. Już tego nie rozwiniemy niestety. Niestety, już bardzo mi przykro. Życzę miłego dnia. Ani o faktach, ani o mitach. Michał Dworczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000